حکومتوں سے امید مت رکھو، بیمار ہو، پہنچ نہیں چل سکتے ہو، مسجد دور ہے، یہ دھرتی تو تیرے قریب ہے، زمین پہ گر جا، زمین پہ بھی نہیں اتر سکتے ہو، ڈاکٹر نے روکا ہے، چار پائی پہ ہی گر جا اور اس کے آگے سر رکھ دے، یا اللہ تو راضی ہو جا، تو فیصلہ کر، وہ فیصلہ نہ کرے تو یہ حکمران بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، یہ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی، اللہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ سے ہوگا، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے، اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے آگے گر جاؤ، اللہ کے آگے گر جاؤ، نافرمانیوں سے توبہ کرو۔ جب ماں باپ ذلیل ہو رہے ہوں تو کوئی حکومت ہمیں نحال نہیں کر سکتی، جب بازاروں میں موسیقی ہی موسیقی ہو تو کوئی حکومت ہمیں سرسبز نہیں کر سکتی، جب عورت کے پاؤں میں گھنگرو ہو سے ایمان ریزہ ریزہ پرزے پرزے ہو رہا ہو تو کوئی حکومت ہمیں نحال نہیں کر سکتی، جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو اور عورتوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو، اس کی سرتال پہ نسل کی نسل ناچ رہے ہو، جب سارا بازار سود پہ چلا جائے، جھوٹ فراڈ فریب تجارت بن جائے، جب گالی دینا شیوا بن جائے، اذان سن کے 95% نماز کو نہ آئے، روزہ رمضان کا چھوڑ دیا جائے، زکات چھوڑ دی جائے، میرے بھائیو میرے بھائیو، جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے، اب اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے رات کا رات کا آنسو نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں نہیں نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو، جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو۔ ان کی سڑکیں، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کا ان کو دنیا میں صلہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے، یورپ ہو یا ایشیا، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ، آج سب زخمی انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، تڑپتی انسانیت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو، وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں، وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہم نے مان کے بھلا دیا، وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہم نے جانا اور بھلایا، وہ پہچانتے نہیں ہم نے پہچانا اور بھلایا، وہ رسول نہیں مانتے ہم نے مان کے بھلایا، وہ قرآن کو جانتے نہیں ہم نے مان کے ٹھکرایا، وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے ہم نے دستور مان کے اس کے پرزے پرزے اس کو پرزے پرزے کیا ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے جھکو، یہ مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ در مصطفیٰ سے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس کا علم زندہ ہے، اس کا علم سلامت ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، اس کی سیرت سلامت ہے، اس کی ہر ادا سلامت ہے، اس کا بول سلامت، اس کی حرکت سلامت، اس کا سکون سلامت، اس کا رونا سلامت، اس کا ہنسنا سلامت، اس کی خلوت سلامت، اس کی جلوت محفوظ، اس کی خلوت محفوظ، اس کی جنگیں محفوظ، اس کا امن محفوظ، اس کی امامت محفوظ، اس کی قیادت محفوظ، اس کی سیاست محفوظ، اس کی تجارت محفوظ، اس کی معاشرت محفوظ، اس کی گھریلو زندگی محفوظ، اس کی بازار کی زندگی محفوظ، وہ مسجد میں، وہ گھر میں، وہ بازار میں، وہ میدان جنگ میں، وہ عدالت کی کرسی پر، وہ مصالحت کی کرسی پر، وہ قیادت کی کرسی پر، وہ سیادت کی کرسی پر، وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے، یا تلوار کو میان میں ڈالے، میرے حبیب کی پیدائش سے وفات تک ہر ہر ادا محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے، اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا۔ اس کی زندگی اپناؤ، اس کا علم زندہ سلامت محفوظ موجود، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، سنو الی مفاتیح الجنہ، تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، سنو بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے، سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا، سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے آگے چلنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا، پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والا، جس کی شفاعت پہ جنت کا در کھلے، جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا۔ بھائیو بھائیو، محمدی حلیہ بناؤ، محمدی پاسپورٹ بناؤ، محمدی وردی میں آؤ، محمدی فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، یہ نئی پولیس آئی ہے ان کی اپنی ایک وردی ہے، ایک موٹر وے پولیس ہے ان کی اپنی وردی ہے، تم محمدی وردی میں آ جاؤ، تم محمدی وردی میں آ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ ہے، محفوظ ہے قرآن پاک کی طرح۔ ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے، قرآن نہ بدل سکے، ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے، میرے نبی کے فرمان نہ بدل سکے۔ وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، وہ 1400 سال پہلے خود تھا اور آج اپنی حدیث کے ساتھ موجود ہے، اپنے اقوال کے ساتھ موجود ہے، اپنی سیرت کے ساتھ موجود ہے، اپنے فرمان کے ساتھ موجود ہے۔ اس امت نے سینہ بہ سینہ علم لیا، سند بہ سند علم لیا، اخباروں سے نہیں لیا، رسالوں سے نہیں لیا، بغیر سند کے نہیں لیا، یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے۔ ایک بہت بڑے طبقے کو شیطان نے گمراہ کیا کہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا اعتبار کوئی نہیں، وہ ایسا اسلام سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بغیر بھی کوئی قرآن کو سمجھ پائے گا، اللہ کے نبی کو بیچ میں لائے بغیر بھی کوئی قرآن کی مراد کو سمجھ پائے گا، اس کی مراد وہی جانے جس پر اترا، اس کی مراد وہی جانے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرمان ہم تک پہنچائے۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ، اس کا علم محفوظ، ہمارے پاس علم سند کے ساتھ ہے. ہمارا وہ علم نہیں ہے کہ آج نصاب بدل گیا، اگلے سال پھر بدل گیا، تین سال بعد ساری کتابیں بدل گئیں. ہمارا قرآن نہیں بدلا، ہماری حدیث نہیں بدلی. یہ 1400 سال ہوں یا 14000 سال ہوں، میرے نبی کے علم پر اللہ کی چھاؤں اور اللہ کا سایہ رہے گا. میں 29 واسطوں سے اللہ کے نبی اور میرے، میں 29 واسطوں سے تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، ہوا میں نہیں بول رہا. ایسے سینہ با سینہ اور استاد با استاد ہمارے پاس چیز ہے. میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے لیا، انہوں نے خیر محمد سے لیا، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب شناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، اور انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان سے یحییٰ بن سعید، اور یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابراہیم، محمد بن ابراہیم سے علقمہ بن وقاص، اور اس سے عمر بن خطاب، اور اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 31 واسطوں سے میرا نبی کہتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ من ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کے دکھاؤ، ایسا علم لا کے دکھاؤ. یہ 14ویں صدی کے لیے نہیں، یہ 14000 صدی کے لیے بھی ہے، یہ 14ویں صدی کے لیے بھی ہے، یہ پہلی صدی میں بھی بلندیاں دینے والا، آج کی صدی میں بلند کرنے والا. ایٹمی دور ہو، راکٹ کا دور ہو، خلا کا دور ہو، ہر دور میں یہ راکٹ تو یہاں جا رہا، اور تمہارا نبی بغیر راکٹ کے سدرت المنتہا بھی پار کر رہا ہے. پہلا آسمان نیچے، دوسرا نیچے، آدم استقبال کو، دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریہ عیسیٰ استقبال کو، تیسرے آسمان پر یوسف استقبال کو، چوتھے آسمان پر ادریس استقبال کو، پانچویں آسمان پر ہارون، اور چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں پر ابراہیم، اور سدرۃ المنتہا تک جبریل، اور آگے جبریل کے بھی پر جلے، اور اس کے اوپر میرے نبی کا سفر ہوا. پھر میرے اللہ کا عرش بھی پیچھے، دروازے بھی پیچھے، عرش بھی پیچھے، اور اللہ اور میرے حبیب کے درمیان 70000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ محمد الرسول اللہ ہے. ہاں ہم اس کے پیچھے ہیں جو اللہ کے عرش تک پرواز رکھتا ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے، میرے نبی کا خاندانی نسب نامہ بھی محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لویم بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ناخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے جو آدم تک موجود ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، عدنان تک متفق علیہ، ابراہیم علیہ السلام تک مختلف فی، ابراہیم علیہ السلام سے آدم تک مختلف فی، امام بخاری نے تائید کی ہے، ابن اسحاق نے تائید کی ہے، اے میرا نبی ہے، یہ اس کی زندگی ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو اور محمدی وردی میں آؤ، محمدی اخلاق میں آؤ، محمدی معاشرت میں آؤ، پنجابی معاشرت چھوڑو، پٹھانوں والی معاشرت چھوڑو، بلوچوں والی معاشرت چھوڑو، سندھی معاشرت چھوڑو، نہ سندھی بنو، نہ پنجابی بنو، نہ پٹھان بنو، نہ بلوچ بنو، نہ بلتستانی بنو، نہ بروہی بنو، نہ سرائکی بنو، نہ مکرانی بنو، نہ ایرانی بنو، نہ تم عربی بنو، تم محمدی بن جاؤ، غلام محمد بنو، غلام رسول بنو، غلام مصطفیٰ بنو، غلام نبی بنو، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں اللہ اپنا پیارا بنا لے گا، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ ناراض ہے، منا لو، منا لو، وہ تو رمضان میں خود کہہ رہا ہے، آ جاؤ منا لو، آ جاؤ منا لو، آ جاؤ منا لو، میں پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر، جنت کھل گئی، دوزخ بند ہو گئی، شیطان قید ہو گئے، ایک فرشتے کا اعلان، بھلائی کرنے والے ابشر و اقبل، اور ایک فرشتے کا اعلان، برائی کرنے والے، برائی کرنے والے، یمم و اقصد، واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، اچھائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے پیچھے آ۔ اور میرے اللہ کی ندا، کوئی ہے توبہ کرنے والا آ جاؤ، کوئی مانگنے والا آ جاؤ، کوئی بخشش لینے والا آ جاؤ، کوئی جنت کا طلبگار آ جاؤ، کوئی روٹی کا طلبگار آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ اور مانگو، اور مانگو، اور اتنے گناہوں کے ساتھ آؤ کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، زمین کے کناروں کو بھر دو، خلا کے کناروں کو بھر دو، چاند تاروں کا نور چھین لو، انہیں اپنے گناہوں سے سیاہ کر دو، اور ساری خلا کو اپنے گناہوں کی بدبو سے گندا کر دو، غلیظ کر دو، آسمان کے فرشتوں تک بدبودار ہو جائیں تمہارے گناہوں کی غلاظت سے، اتنے بڑے گناہوں کے ڈھیر لاؤ لاؤ، اور پھر ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، ایک دفعہ، پورے منہ سے نہیں، آدھے منہ سے، پوری زبان سے نہیں، آدھی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو، یا اللہ معاف کر دے، تو تمہارا رب کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ زندگی بنانی ہے تو اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو، تم تو امت محمد ہو، پیچھے چلو، 3000 سال قانون زمین میں دھس رہا ہے، دنیا کا ایسا مجرم، ایسا جرم دھرتی پہ کسی نے نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی، موسیٰ سجدے میں گئے، میرے اللہ نے کہا زمین کو جو کہے گا کرے گی، جلال میں کھڑے ہوئے، زمین کو امر کیا کھینچ لے، وہ گیا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ بولے اور پکڑو، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ بولے اور پکڑو، مولا مجھے معاف کر دے، موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پکڑو، قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ، وہ قارون جس کے دو رکوع برائی میں قرآن بولتا ہے، وہ قارون زمین میں جا رہا ہے، منتیں ہوئیں، معافی نہیں ملی، دھس گیا، برباد ہو گیا، ہائے ہائے، تمہارا اللہ بولا، تمہارا اللہ بولا، اے موسیٰ ما افدک، بڑا مضبوط تیرا دل ہے، تیری اتنی منتیں کی تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاث بی لاغتو، مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے زمین سے نکال دیتا اور میں اسے معاف کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوا ہا، پر انہوں ایک واری میں معاف کر دے بنائی۔ او میرے بھائیو، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تم تو سب امت محمد بیٹھے ہوئے ہو۔ ہاں آج قافلہ بڑا بھٹکا ہوا ہے، سفر بڑا پرپیچ ہے، گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے، اور موسم بڑی گھنگور گھٹا ہے، رات بڑی کالی ہے، راہبر بک گئے، فروخت ہو گئے، رہنما مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اب کوئی نظر نہیں آتا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، جھکو جھکو، اللہ کے رسول کی زندگی کے آگے جھکو، اسے راہبر بناؤ، اسے رہنما بناؤ، اسے سید بناؤ، اسے قائد بناؤ، اسے اپنا حاکم بناؤ، اسے اپنا قاضی بناؤ، اسے اپنا محبوب بناؤ، اسے اپنا رسول بناؤ، اس کی ادا میں ڈھل جاؤ، ڈھل جاؤ، ڈھل جاؤ، اللہ تمہیں مل گیا، مل گیا، مل گیا۔ یہ جاتا رمضان ہے۔ تو میرے بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو۔ میں سب سے کہتا ہوں، یہ بہتا ہوا خون، یہ چیخو پکار، یہ آہو بکا، یہ معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں، یہ بے گور و کفن سوختہ لاشیں، ہڈیاں بھی جل گئیں، گھروں سے دھواں اور آگ اور نفرتوں کا ایک دہکتا ہوا الاؤ، اسے بجھانا ہے تو ایک کام کرو، ایک کام کرو، حکومتوں کو حکومت کرنے دو، ان سے کچھ نہیں ہوگا، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی برائی مت چاہو، ان کی اچھائی چاہو، ان کی بھلائی چاہو، ان کی ہدایت کی دعا کرو۔ خود توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو، تو اللہ کو دیکھو گے، اللہ کو دیکھو گے کہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب، تمہاری دعاؤں پر لبیک، تمہاری دعاؤں پر استجابت، اور اللہ ہوائیں چلائے گا، رخ بدلے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا۔ سارے جمعے مقدس ہیں، آخری جمعے کی فضیلت زیادہ نہیں، چاروں کی ایک جیسی ہے۔ ہاں ہاں، اتنا کہوں گا، اتنا کہوں گا، ایک بہت بڑا طبقہ رمضان میں نمازی